إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله كم مده مشاكش مده مدوغو تتندليا نكوزم مزيانا كسيانا وسؤال مزيما يليمو كما ما موضوع ينباوه اللي كوي مبيتا نيوما مسؤال يليمو كذلك tutazungumzia leo tahsinu dhakira wa takwiyatuha, ili kuifanya vizuri kumbukumbu yake mtu ya kichwa chake katika usomaji wake na kuwa na nguvu kumbukumbu yake na kichwa chake kuweza kusoma. Wengi wanafunzi wanasoma lakini wanashindwa kuhifadhi, au wanasoma halafu wanasahau. Ni mambo gani ambayo yatakusaidia wewe katika kuifanya kuwa ni nzuri ile kumbukumbu yako na kuwa na nguvu? Itahsini dhakira au litakiyatiha jalaha tajlibu almaluma, ili kuifanya nzuri kumbukumbu yako na kuifanya iwe na nguvu kuweza kuvuta masala ya elimu fil wakti alladhi turidu, katika wakati ambao unataka, au tuhibu, au unaupenda kwamba sasa nataka nihifadhi. Kuna masala ni muhimu, lazima uyafuatilie hayo, na ukenda kinyume na hayo, basi siku zote utakuwa unasoma lakini hufahamu. Ndio misiba ambayo inawapata wengi katika wanafunzi. Jambo la kwanza, ili kuweza kumbukumbu yako kuwa ni nzuri, attaqwa Allah, taqwa Allah Taala, kwanza ni kujilazimisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo la kwanza. Ikiwa hukujilazimisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, elewa siku zote utakuwa unasoma lakini hufahamu, na utakuwa unasikitika sana kwamba nasoma sana, itaabisha sana, lakini siwezi kuhifadhi chochote. Kumbe umewacha jambo kubwa, msingi mkubwa, na ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ni kujilazimisha kumcha Allah. Allah ndio mwalimu wa kwanza. Mwalimu wa kwanza ni Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ndani ya Qur'ani, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Mcheni Allah na Allah atakufundisheni. Cheni Allah na Allah atakufundisheni. Wallahu bikulli shay'in alim. Na Allah kila kitu ni mjuzi. Elimu zote Allah ni zake yeye. Na kitaka kiumbe chake humpa elimu. Lakini elewa, kama hujajilazimisha na takwa, uko mbali na takwa, basi elimu kwako wewe itakuwa ni jambo la kutaabika nalo. Unahangaika, unataabika upate chochote. Lazima umche Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa Allah wasilatu lihusuli lilmi. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio njia ya kupata ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mayyaza al-insan bil 'aqli ala makhluqatihi. Allah subhanahu wa ta'ala amempambanua mwanadamu na viumbe wengine, wa akramahu bihi, na akamkirimu mwanadamu kwa elimu, akamkirimu mwanadamu kwa elimu. Lidhalika amarahu ta'ala bitakuwahu, kwa ajili hiyo sasa Allah akamwamrisha mwanadamu amche yeye, akamwamrisha mwanadamu amche yeye. Liyuallimahu alkitaba walhikma, ili Allah subhanahu wa ta'ala amfundishe mwanadamu huyu aliye Muislam, amfundishe kitabu, yani al-Quran, walhikma, na amfundishe sunna za mtume wa Allah, amfundishe sunna za mtume wa Allah, wa ghairu ulum, na elimu nyinginezo ambazo zenye manufaa. Na kinyume na takwa, manake ni kuingia katika maasi. Kinyume na takwa, manake ni kuingia katika maasi. Kiwa mtu hamchi Allah, manake atakuwa muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na maasi ni katika sababu zenye kuondosha elimu aliyokuwa nayo mtu maasi. Wa amma al-idmanu 'ala al-maasi wa kathratiha, qul a'udhu billahi, ama kudumu katika maasi na kukithirisha maasi, na Allah tulinde atuhifadhi, fahiya taksul qalba, maasi yanaufanya moyo kuwa ni mgumu, maasi yanaufanya moyo kuwa ni mgumu, na kuwa moyo huo unakuwa ni mjinga. Mtu akiwa na maasi tu, basi elimu inaanza kuondoka, hata ile alikuwa nayo pia inatoka. Qala al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala fi maqulatihi shahira, al-Imam Shafi amesema katika maneno yake mashuhuru, shakautu ila waki'i suuhifidhi, ilisikitika kwa mwalimu wangu Waki'i, ubaya wa hifadhi yangu, hifadhi yangu imekuwa mbaya sana. Nasikitika kwa mwalimu wangu, mbona hifadhi yangu imekuwa ni mbovu? Mbona hifadhi yangu imekuwa mbaya? Fa arshadani ila tarki al-maasi. Al-Imam Waki'i, mwalimu wake Imam Shafi, al-Imam Shafi anasema, basi akaniongoza mimi katika jambo la kuacha maasi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nuru, na akanipa habari ya kwamba elimu ni nuru. Al-ilmu nuru, ilmu ni nuru. Wa nuru Allah la yahdi li'asi, na nuru ya Allah, Allah haitoi nuru yake akampa hidaya mtu ambaye ni asi. Asi hapewi elimu, asi hapewi elimu, anapewa elimu taqi, mtu ambaye ni mcha Mungu, mwenye kumwogopa Allah, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sharti ya kwanza ya kuipata elimu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ikiwa mtamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupateni Qur'ani. Min asma'il Qur'an al-Furqan, na katika majina ya Qur'ani Furqan. Thaniyan, jambo la pili ya kuifanya hifadhi yako, kichwa chako kiweze kuhifadhi na kuwa na kumbukumbu nzuri, dhikrullahi ta'ala kathira, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana. Isiwe baada ya masomo umekaa bure tu unacheka unazungumza, baada ya masomo mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana ni katika mambo yenye kusaidia kuweza kuhifadhi. Ukisahau, kuna kitu unakisahau, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Umesoma masomo halafu unaona unasahau mara kwa mara, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakukumbusha. Allah anasema ndani ya Qur'an, wadhkur rabbaka idha nasit, amtaje Allah mola wako wakati utakaposahau. Ukisahau basi mtaje Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fiha, ndani ya aya hii, al-amru bi dhikrihi inda nisyan, kuna amri ya Allah kwetu sisi wakati tunaposahau kumtaja yeye. Fa innahu yazilu, basi huondosha ile sahau. Ukasahau ukamtaja Allah, Allah anakurejeshia kumbukumbu yako. Wa yudhakkiru al-'abda ma saa anhu, kumtaja Allah kuna mkumbusha mja yale aliyosahau. Kwani ni siwe hivyo? Umemtaja Allah, umemkumbuka Allah, kwani na Allah sikukumbushe? Tukukumbusha Allah, hujamsahau Allah. Dhakarahu al-alama as-sa'di fi tafsirihi, hayo ameyataja al-alama as-sa'di katika tafsiri yake kwa urefu sana. Thalithan, jambo la tatu ya kufanya kichwa chako kwenye chenye kuhifadhi vizuri, arrujuu ila al-ma'lumati al-qadima, na hasa hii inawahusu wale walimu au wanafunzi wenye jitihada, wenye bidii, wenye kuzama katika masomo yao, kurejea katika vitabu vikongwe vya zamani. Arrujuu ila al-ma'lumat, kurejea katika maalumati al-kadima, maalumati ya zamani. Kwa wale wanafunzi wenye kufanya bahthi, tafiti, wakiingia katika maktaba baada ya kusoma kwa walimu wao na mashehe zao, basi warejee katika vitabu vikongwe vya zamani, katika jambo ambalo leo hii sisi limetukimbia na limetupotea, ni kurejea katika vitabu vikongwe au maalumati ya zamani. Wengi wanakuwa hawana habari nayo. Vitabu vya zamani vina baraka, vya maulamao wakubwa, al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Tabari, al-Imam Baihaqi na tafsiri nyinginezo kongwe za zamani zina baraka, kwa sababu wale watu waliandika kwa unyenyekevu na uchaji wa Allah mkubwa sana, na ucha Mungu na kujitupa, na bali waliomba dua katika yale walioandika, kwamba yoyote atakayechungulia katika vitabu vyetu, basi ewe Allah mpe ufahamu katika vitabu vyetu. Hao maulama wa zamani, Allah tuhifadhi. Ndio hii watu wanaandika sana, lakini faida inakosekana ni chache, isipokuwa wale ambao wenye kuyafahamu hayo. Maulama wa zamani wakiandika, basi muombe Allah, na atakayechungulia katika vitabu vyetu, basi mpe hidayah. Ikiwa ni kafiri, asilimu. Kama ni Muislamu, ayafahamu haya ambayo sisi tumeandika, kama alivyokuwa al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala hakuingiza katika jami'i sahih, ni sahih Bukhari, isipokuwa baada ya kumomba Allah Subhanahu wa ta'ala usahihi wa yale ambayo yeye amepokea kwa mashehe. Ana swali ya kambili, muomba Allah alafu ndo anaandika. Arrujuu ila al-ma'lumati al-qadima, kurejea katika maalumati makongwe ya zamani. Ila anarejea akiwa pamoja na mwalimu wake, ni asitegemee peke yake, ila kwa mtu wa mustafid kupata faida, akishika kama maulama mashekhe wakubwa, watu walipata faida kwa maulama, basi anaweza kurejea kaangalia kule baada kuyasoma hapo. Wal mahsutati baina fitrati wa ukhra, na kati ya zile chapa ambazo zimekuja, mtu ana anafanya bidii kuangalia chapa mbalimbali, chapa zinazofautiana za vitabu, kuna chapa hii, chapa ile, chapa ile nyingine zimefanywa tahkiki, kwa mtu anarejea katika tahkiki zile kwa maulama. Watahadaha, na kujizoesha, yani kitabu ndakikana ukisome mpaka ukizoee, ni kama ni kitabu chako, wewe ndo mtunzi wa kitabu kile, basi hapo inakuwa rahisi sana kuhifadhi. Sio unapitia kwa ni basi, unapitia unarejea mara nyingi mpaka inakuwa kama yale umeandika wewe, kumbe sio yako. Bora mama ushapita ushaandika, unakipitia kitabu sana, kama ni risala unaipitia sana mpaka ulimi wako unavunjika unalainika. Fatikrar yuthabitu maalumat, kwa mwanafunzi ni kusoma sana, kwa mtu ambaye kapata faida basi angalie katika vitabu vikongwe alafu apitie sana vile vile. Mwanafunzi anatakikana apitie sana masomo yake sana kabisa. Umesoma leo alafu miacha mpaka kesho ndio unakuja kupitia. Wakati mwingine wanafunzi wengine hawafanyi kazi mpaka mwalimu aje, anaingia kwenye kipindi chake ndio mtu utakuta na kalamu yake na penseli yake anaanza kuandika. Wewe unafanya nini hapo? Anacheka tu. Na maana jana hujapata muda kupitia, muda kuandika jana hukupata. Yaani muda ule wa kipindi yeye ndio anaandika. Ndio jizi moja mkuta wanafunzi wanaandika. Kipindi changu naingia ndio anaandika. Vipi nyinyi? Wanacheka tu. Kambia jana usikuta mkupitia, nimekaa tu. Saida na karibu ya kipindi cha mwalimu mwingine, si kipindi changu mimi, ni kipindi changu mimi karibu ya kipindi cha mwalimu mwingine ndio anaanza kuandika. Huo ni uvivu. Watikrar na kule kupitia sana yuthabitu maalumat, yale maalumati yanathibiti, yanatulizana katika nyoyo. Ujadiduha, kupitia sana yale maalumati yanayafanya kuwa ni mapya kila siku. Wala yastaghni anhu talibul ilmi, hayamtoshi hayo talibul ilmi. Kila kipitia basi kuna vitu vinakuja vina Allah humpa. وقد سئل الامام البخاري رحمه الله تعالى قال وليز على الامام البخاري ان دواء النسيان نيني حصا دواء يا كساهو wanafunzi wake namuuliza tunasoma lakini tunasahau sana dawa hasa ya kusahau ni ipi فقال رحمه الله تعالى رحمه واسعه ادمان النظر في الكتب ili usisahau ni kudumu kuangalia katika vitabu. Ile jicho lako linaangalia zile hati kwanza, jicho lako linaangalia ile hati yenyewe, jicho lako linaangalia jumla zenyewe zile. Udumu kuangalia kule, kuangalia peke yake kuna baraka, kuangalia tu kilichoandikwa. Idimanu nadhri fil kutubi, kudumu kuangalia sana katika vitabu. أي مداومة القراءة والمطالعة الكتب قدوموا قصوما سانا نكتالي سانا بتابو سانا كنا نصوما سانا نتالي سانا بس هيو إن سيدية كتك حفظي. وكان بعض المحدثين يكتب الحديث 50 مرة من أجل تثبيت. ونزوني وحديثي walikuwa wakiandika hadithi moja mara 50. Hadithi moja anaandika mara 50. Mara ya kwanza hiyo akimaliza andika tena mara ya pili mpaka zifike 50. Wao wamefika mara ngapi? Saidi iliyoandika moja ndio hiyo hiyo. Mara 50. Min ajli tathbiti hifdhi, kwa ajili ya kuthibiti ile hifdhi yake. Ndio watu wanashangaa sisi tunaposoma katika vitabu tu hadithi yao, wanashangaa kweli kweli zile hifdhi zao zilipokuwa kubwa, kali, nzito. Na wao ni binadamu kama sisi, wao ni binadamu kama sisi, kama wale binadamu wengine hivi, kwamba wale kuumbwa kwao ilikuwa waliumbwa hivi kwa tena wengine kwa wengine. Wao ni binadamu na sisi binadamu. Lakini kuna mambo yaliwaongoza mpaka wakafikia pale kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sana, kusoma sana, kutalii sana, kuangalia katika maalumati ya zamani ya wanazuoni wale usalimika. Lakini ama kuangalia katika maalumati ya wanazuoni ambao wamepinda, utakuja kupinda kweli na wewe? Wanazuoni wale usalimika, wanazuoni wale usalimika. Wakati mmoja ilikwenda kesi, anashtakiwa mmoja katika matabiina, naye alikuwa ni Sufyan Thauri. Sufyan Thauri, kuna watu wa hadithi walikwenda kushtaki kwa watu wa hadithi wakubwa, wanashtaki yule mshtaki Sufyan Thauri kwamba Sufyan Thauri anachukua elimu kwa kila mtu. Vipi mtu huyu inafaa kuchukua kwake elimu? na anjulikana Sufyan Thawri ni katika matabiina tena mahodari thika, lakini elimu yake anachukua kwa kila mtu vipi? Ulama wakubwa walioulizwa ambao walikuwa wamemzidi Sufyan Thawri, amewazidi wamemzidi Sufyan Thawri, wakasema kwamba inafaa kuchukua elimu kwa Sufyan Thawri. Wakauliza kwa nini na huyu mtu anachukua elimu kwa kila mtu? Wakajibiwa Sufyan Thawri amechukua elimu kwa maulama mbalimbali kwa sababu yeye mwenyewe tayari alikwisha kupata elimu. Alisoma mwanzo kwa watu waliosalimika vizuri tu. Kwa hiyo kuchukua elimu kwa watu hao haikuwa kwamba anachukua elimu kwamba hajui, bali alikuwa anachukua elimu kwa wao iwe ni hujja tu na alaihim, iwe ni dhidi ya hao watu ambao wakachukua elimu kwao ili kutoa makosa yao. Anasema fulani kasema hivi, haya ni makosa. Fulani kasema hivi, haya ni makosa. Lakini kwetu sisi hilo halitakikani kuwepo. Kwetu sisi, sisi tunachukua elimu kwa maulama moja kwa moja waliosalimika. Wazamani wale walikuwa tayari washawiva katika elimu, wanachukua kule ili kujenga na kuandika. Fulani kasema hivi, haya ni makosa. Kasema hivi, haya ni makosa. Na mimi nimemsikia mwenyewe akisema. Kwa hiyo kurejea katika maalumati kadhalika, kumuomba Allah sana katika dua, rabbi zidni ilma zukni fahma. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa ana dua akisoma katika kumuomba Allah ampe fahamu, dua ambayo ni mashuhuri kati ya watu, kadhalika mashuhuri kati ya maulama. Alikuwa akisema, ya muallima adama allimni wa ya mufahima ibrahima fahimni, ewe ambaye umemfundisha Adam basi na mimi nifundishe. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa akiomba dua hiyo. Dua hii haikuwa ni maghfura, ni dua yake mwenyewe. Ya muallima adama allimni wa ya mufahima ibrahima fahimni. Na dua hii ilikuwa ina mashiko ya Qur'ani. Allah anasema allama adama al-asmaa kullaha, tukamfundisha Adam majina vitu vyote. Na kule wa ya mufahima ibrahima fahimni fahamnaha Suleiman, tukamfahamisha Suleiman. Na kwenye aya nyingine Allah anasema tukamfahamisha Ibrahim. Wallahu aalam, Allah atujalie kuwa na bidii ya kusoma na kudurusu na kutalii na kuongoza kubwa na uchaji, yani tumche Allah sana kabisa. Uchaji wa kumcha Allah ndio kila kitu. Tufikie hapo insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.